第三段 Gimel Aleph Yosef mechalkel et aviv ve et echav lechem. Bet Ruach gedola vachazaka meromema mei hayam. Gimel Hagar shifchat sarai מגלגלת אבן גדולה מראש הר קטן. דלת מלך בני עמון מהולל את מלאכי יפתח שופט ישראל.